ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. اب کچھ کنورسیشنز کا ذکر ہے جو جنت دوزخ والوں کے درمیان ہوں گی. 1400 سال پہلے یہ بات سمجھنا، یہ آیت سمجھنا کچھ مشکل تھی، لیکن آج کے دور میں کچھ بھی مشکل نہیں کہ ہم گلوب کے ایک حصے پہ بیٹھ کے بالکل اپوزٹ حصے پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جنت اور دوزخ کے فاصلے اگرچہ بہت دور دور کے ہوں گے، لیکن ایسا سسٹم ہوگا کہ باہم گفتگو ہو سکے گی. بات سنانے کے لیے دوریاں حائل نہ ہوگی. اگر پورا گلوب سمٹ کر ایک نیٹ میں کنیکٹ ہو گیا ہے تو اللہ کے ہاں کیا مشکل ہے. انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں اگر اس درجے کی ہو گئیں کہ بغیر کسی تار کے، بغیر کسی واسطے کے انسان اپنی بات دوسری طرف پہنچا سکے، اگر دنیا میں ایک موبائل سے، وائر لیس سے آپ دوسری طرف بات کر سکتے ہیں، تو جنت اور دوزخ کے درمیان ایسی کوئی چیزیں کیوں نہیں ہو سکتی. ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، جنت والے دوزخ والوں کو پکاریں گے. جب پہنچ جائیں گے، اندر پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اپنے اپنے ٹھکانے پہ پہنچ کے اب بات چیت شروع ہوگی. اب کہیں گے اچھا وہ بھلا دیکھیں دوزخ میں کون کون گیا، اور پھر وہ جھانک کے دیکھیں گے اور وہاں ان کو اپنے عزیز قریب بھی نظر آئیں گے، اور پھر وہ ان سے بات چیت شروع کریں گے. بات کیا کریں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو ہم نے بالکل سچا پایا، بالکل درست وعدہ تھا. کیا؟ کہ نیک اعمال کا صلہ جنت ہے. اس لیے اللہ کے وعدے پہ یقین رکھ کر نیکی کرتے جاؤ. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ سچا پایا؟ تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے تم سے؟ کیا جہنم والوں سے کیا وعدے تھے؟ کہ باز آ جاؤ ورنہ سزا ملے گی. قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں، اللہ کی بات بالکل سچی تھی. ابھی یہ بات چل ہی رہی ہوگی، فأذن مؤذن بینہم، کہ بیچ میں ایک پکارنے والا پکارے گا. کیا؟ اللعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. کہ جو لوگ جہنم میں پہنچے ہیں وہ اپنی جان پہ خود ظلم کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس لوگ ہیں. اب کیوں؟ یہ کیسے ظالم تھے؟ ان کا قصور کیا تھا؟ الذین، وہ لوگ، یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے تھے. کیسے روکا جاتا؟ ہاتھ سے، زبان سے، اشاروں سے، مذاق اڑا کے، کسی بھی طریقے سے کسی کو اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے، اللہ کی اطاعت سے روکنا. ابھی سملانی ہو گئی ہو، کیا لگ رہی ہو، کیا حلیہ بنا لیا ہے، تمہیں کیا ہو کیا ہے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس کا ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے، یعنی دین میں کجی تلاش کرنا، دین میں نیم میخ نکالنا، دین کے احکامات کو برا بھلا کہنا، حجت بازی کرنا اور ان کے اندر خرابی تلاش کرنا. کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حکم آخر کیوں دیا گیا، اور یہ کیوں کہا گیا، اور یہ کیوں لکھا گیا، اور یہ آج کے دور میں نہیں ہو سکتا، اور یہ ممکن نہیں. وہم بالآخرت کافرون، اور وہ آخرت کے انکاری تھے. یہاں ظالموں کی تین خصوصیات بتائی گئیں، کہ وہ دوسروں کو اللہ کے رستے کی طرف لانے کی بجائے اس سے روکتے تھے کہ مت جاؤ. اچھا، دوسروں کو نیکی سے بدزن کرنا بھی اسی میں آ جاتا ہے نا، کہ کسی کو اچھے لوگوں سے، اچھے کام سے بدزن کر کے اس کو اس سے پھیر دینا، اور بے وجہ کی تنقید. یبغونہا عوجہ، کہ صرف یہ دیکھنا کہ اچھا یہ شخص جو نیک ہے اس کے اندر کون سی کمی کوتاہی ہے. وَبَيْنَهُمَا حِجَاب، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا. کن کے درمیان؟ جنت اور دوزخ والوں کے درمیان ایک دیوار ہوگی، ایک آڑ ہوگی، جیسے سورۃ الحدید میں بھی آتا ہے، فضرب بینہم بسور لہو باب، ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ بھی ہوگا. وَعَلَى الْآرَافِ رِجَالٌ، اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے، یعنی جنت اور دوزخ کے علاوہ آراف پر بھی کچھ لوگ ابھی ہوں گے. یہ آراف کیا چیز ہے؟ عین رے سے عرف کی جمع ہے، عرف بلندی کو کہتے ہیں، مراد بلند جگہ ہے. یہ اسی دیوار کے اوپر بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور بھی ہو سکتی ہے. یہ لوگ کون ہوں گے؟ یعرفون کلم بسیماہم، ہر ایک کو ان کے چہروں سے پہچان رہے ہوں گے. ہر ایک یعنی جنت دوزخ والوں دونوں کو، ادھر والوں کو بھی پہچانتے ہوں گے، ادھر والوں کو بھی. سیما اصل میں وسما تھا، پھر واؤ کو این کلمے کی جگہ رکھ دیا گیا. این کلمہ کیا ہوتا ہے؟ درمیان والا جو ہوتا ہے. فا آلہ ایک اسٹینڈرڈ ورڈ ہے، تو فا کیا ہے؟ فا کلمہ، این کلمہ درمیان والا، لام کلمہ اینڈ والا. تو وسما میں تو واؤ کہاں ہے؟ فے کلمے کی جگہ، تو اس کو کہاں کر دیا گیا؟ این کی جگہ کر دیا گیا. تو وسما کیا بن گیا؟ شیوما بن گیا. اور سین کے نیچے چونکہ زیر ہے اس لیے وہ یہ کو لاتی تو سیما بن گیا. یہ ایک لفظی انالیسس ہے. اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چہرہ، نشانی، علامت. ان کے چہرے سے، ان کی نشانیوں سے، ان کی علامتوں سے ان کو پہچانیں گے. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور جنت والوں کو پکاریں گے. کون؟ آراف والے. ان سلام علیکم، کہ تم پر سلام ہو. لم يدخلوها، وہ خود ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے. وہم یطمعون، اور وہ امید رکھتے ہوں گے، جنت میں جانے کی امید رکھتے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اور برے دونوں اعمال بالکل برابر ہو جائیں گے. اگر کسی کے اعمال میں، ایک حدیث میں آتا ہے، صحابہ کے برابر، سواد سے صحابہ کے برابر بھی نیکی زیادہ ہوگی تو اس کا وزن جھک جائے گا پلہ. ومن ثقلت موازینہ، پیچھے جو آپ پڑھ چکے ہیں. صحابہ کہتے ہیں جوں کے انڈے کو، جیسے لیک جس کو بولتے ہیں، اتنا بھی عمل تول لیا جائے گا اس کی وجہ سے بھی نیکی کا پلہ جھک جائے گا. لیکن اگر وہ فرق بھی نہ ہوا اور بالکل برابر کے برابر ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا ریزلٹ پوسٹ پون کر دیا جائے گا، لیٹر آن، انتظار کرو. پھر سب کو جنت دوزخ میں بھیج کر ان کو بھی کہیں نہ کہیں بھیج دیا جائے گا. اور یہ اس وقت اس دیوار پر ہوں گے، اونچی جگہ پر ہوں گے، اور جنت والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، جہنم والوں کو بھی، کیونکہ خود انتظار جو کر رہے ہیں. جیسے آپ کو اگر کسی بس پر سوار ہونا ہو تو کسی بس اسٹینڈ پر کھڑے ہوتے ہیں، جب تک آپ کے مطلوبہ نمبر کی بس نہیں آتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سب آنے جانے والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کون چڑھا، کون اترا، کون کیا کر رہا ہے، تو یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. خود ابھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن امید رکھتے ہوں گے. اچھا، اصحاب آراف کے بارے میں، یعنی ان کے اعمال جو برابر ہونے کی بات ہے، اس میں ایک تو یہ کہ ان کے اعمال اپنے وزن کے اعتبار سے برابر ہوں گے، دوسری بات یہ کہ ان کے نیک اعمال میں کچھ ایسے عمل ہوں گے کہ جو جنت کا مستحق ان کو بنائیں گے، اور بیک وقت انہوں نے کوئی ایسا برا کام بھی کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ جنت میں جانے میں رکاوٹ آ جائے گی. مثلا تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل آراف کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اس لیے جہنم سے تو نجات ہو گئی مگر جنت میں ابھی داخل نہ ہوئے. ان کو اس مقام آراف پر روک لیا گیا یہاں تک کہ تمام اہل جنت اور اہل دوزخ کا فیصلہ ہو جائے، اور ان کا فیصلہ ہو جانے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ان کا فیصلہ کیا جائے گا، بالآخر ان کی مغفرت ہوگی اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. لیکن انتظار کتنا لمبا ہوگا. اور ابن مردویہ نے روایت حضرت جابر بن عبداللہ نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اہل آراف کون لوگ ہیں، آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کی مرضی اور اجازت کے خلاف جہاد میں شریک ہوئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، تو ان کو جنت کے داخلے سے ماں باپ کی نافرمانی نے روک دیا اور جہنم کے داخلے سے شہادت فی سبیل اللہ نے. یعنی ایک طرف بہت بڑا عمل شہادت کا اور دوسری طرف بہت بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض بڑے بڑے نیک عمل بھی قبول نہیں ہوتے اگر اس کے ساتھ بڑے بڑے کبیرہ گناہ شامل ہو جائیں، وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، جیسے دنیا میں بھی کئی رکاوٹیں بن جاتی ہیں. یہ موضوع جو ہے آراف والا، یہ قرآن پاک میں محض اسی جگہ پر آتا ہے. اس کو پڑھ کر کیا سوچ آئی؟ بہت سخت آیات ہیں اس اعتبار سے کہ ہم عموماً ان چیزوں کو بہت لائٹلی لیتے ہیں، یقین ہی نہیں آتا کہ اعمال تولے جائیں گے اور اتنے برابر کیے جائیں گے. ہم بعض وقت کیا کرتے ہیں، ایک نیکی کر لیتے نا، پھر کوئی گناہ ٹھنڈے دل سے کرتے ہیں. لو ہم اتنے نیک بھی تو ہیں، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہماری بخشش نہیں ہوتی ہوگی روز. شیطان ہمیں ایسے وسوسے دے دیتا ہے نا، اور اپنی برائیاں ہم کو نظر نہیں آتی اور ان کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے. حالانکہ دنیا میں وہ ترازو آ چکا ہے کہ جس سے صرف پینسل کے ایک نقطے کا وزن معلوم کیا جا سکتا ہے. تو یہ حدیث کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن ایک جو کہ انڈے کا بھی وزن تول لیا جائے گا اگر اتنی بھی کسی کی نیکی ہوگی. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، میں یہ عمل مسکال ذرت خیری یرا، جو ذرے کے برابر نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا. وہ میں یہ عمل مسکال ذرت شرری یرا، اور جو ذرے کے برابر برائی کرے گا اس کو بھی جا دیکھے گا. ایک اور جگہ پر آتا ہے، ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی چھوڑی، سب کچھ لکھ لیا اس نے، ہر چیز ریکارڈڈ ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ یہاں پر کیفیت کچھ ہوتی گھر جا کے بدل جاتی ہے. یہ ہم سب کے ساتھ ہے تو صرف ہمارے ساتھ ہی، صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا. تو یہ تو بات ہے کہ ہم کبھی بھی ہر وقت تقویٰ کے اس حالت میں نہیں ہو سکتے جو قرآن کی مجلس میں ہوتے ہیں. یہاں تو فرشتے بھی ہوتے ہیں اور ایک خاص کیفیت ہوتی ہے اور اچھے دوستوں کی کمپنی میں ایک اچھی فیلنگ ضرور آتی ہے، لیکن اپنے آپ کو باندھ کر رکھنے کی بہرحال ضرورت ہے. اس سے ہم یہ ایڈوانٹیج نہ لیں کہ نہیں یاد نہیں رہتا تو پھر کیا کریں، ہم انسان ہیں نا اور پھر بہت دور نکل جائیں. نہ مایوس ہو کہ میں اچھا ہو ہی نہیں سکتا، یا کب ہوگا، کون سا دن وہ آئے گا، اور نہ ہی اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیں. آپ دیکھیں کہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ ہر شخص یہ دیکھتا رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے، اور جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ تباہ ہوا. اگر ہم ایک قدم کیا قدم کا چوتھا حصہ بھی روز آگے بڑھ جائیں، کوئی ایک چھوٹی سی برائی چھوٹ جائے، کوئی ایک چھوٹی سی نیکی ہم کر جائیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں، تو آپ سمجھے کہ انشاءاللہ تعالی وہ ایک بہار ایمان کی قائم رہے گی. مومن کی مثال قرآن پاک میں ایک درخت سے دی گئی ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ درخت ایک دن میں درخت نہیں بنتا ہے، جو درخت بھی نکلتا ہے پہلے دن کیا ہوتا ہے، چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑا بھی ہوتا ہے، موٹا بھی ہوتا ہے. ایک بات ضرور رکھیں اپنے ذہن میں کہ اپنا جائزہ ضرور لینا ہے. مثلا میں خود اپنا حساب کرتی رہتی ہوں کہ اس سال میں نے اپنی کون سی غلط چیز چھوڑی. ہر سال جیسے قرآن شروع کرتی ہوں نا، کہ اس سال میں نے کس چیز میں امپروومنٹ کی. ہر شخص اپنی خرابیوں کو، اپنی برائیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے. اور اگر آپ اپنے ساتھ انصاف کرنے والے ہو جائیں نا، اپنی رعایت نہ کریں کہ نہیں یہ میری خرابی ہے، لکھ لیا کریں. اب اس وقت تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن جب میں ماسٹرز کر رہی تھی تو اس وقت ہاسٹل میں تھی، وقت بھی ہوتا تھا، تو میں نے اپنا ایک رجسٹر بنایا تھا جس میں نے اپنی ساری برائیاں لکھی ہوئی تھی. نمبر ایک، میں غیبت کر جاتی ہوں، نمبر دو، میں یہ کرتی ہوں، تین چار. پھر اس کے بعد آگے لکھا تھا کہ اس کے لیے اللہ کے ہاں کیا عذر ہے میرے پاس، اس کے لیے کیا بہانہ ہے، اس کے لیے یہ اس سے کیسے چھوٹوں گی، یہ کیا ایسے ہوگا، سیلف انالیسس. اور پھر آپ خود اپنے بارے میں ٹک مارک کریں کہ یہ چھوٹا ہے کہ نہیں. مثلا ایک ہفتے کا پروگرام بنا لیں کہ اس ہفتے میں اس برائی سے مکمل طور پہ بچوں گی، ہمارے یہاں ہفتہ صفائی منایا جاتا ہے، لیکن دلوں کی صفائی کا کوئی ہفتہ نہیں ہوتا. میرا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ آپ کو ایک کارڈ یا ایسی چیز دی جائے کہ جس میں آپ کی اپنی ذات کے لیے کوشچنز ہو، اپنا حساب لینے کے لیے. ان کو دیکھ کر اپنی مارکنگ آپ خود کر سکتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، ابھی کیا کر لیا اور کیا باقی ہے. اس میں فرائض بھی ہوں، اس میں اخلاقیات کی باتیں بھی ہوں، اس میں حقوق العباد کی بھی ہوں گی انشاءاللہ. اور پھر ہر ایک میں کہاں کمی ہے، ابھی تک کس کے ساتھ ابھی تک زیادتی ہو رہی ہے میری طرف سے. سب کا خیرات کا عالم کیا ہے، نمازوں کا کیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کا کیا ہے. تو اگر آپ خود حساب کر کے یہ دیکھتے جائیں کہ میں نے یہ کر لیا، یہ ابھی رہتا ہے، یہ کر لیا یہ رہتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی امپروومنٹ ہوگی، ڈیفینیٹلی ہوگی. کوئی کام ایک دن میں نہیں ہو سکتا، اوور نائٹ چینج انسانی عادات میں کبھی ممکن ہی نہیں کہ آپ رات کو سوئیں تو کچھ اور صبح اٹھیں تو آپ کچھ اور بنے ہوئے، یہ نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے مسلسل جد و جہد. اور پھر آپ نے وہ ابلیس کے ہتھ کنڈوں میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ کس طرح وہ پہلے درجے کی برائی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیری جائیں گی. تلقاء لقاء سے ہے، آمنے سامنے ہونے کی جگہ، یعنی طرف، سائڈ، جہت. جہنم والوں کی طرف پھیری جائیں گی. عام طور پر جب بہت ایسا سین ہوتا ہے تو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، دیکھنا نہیں چاہتے. تو صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، ان کو دکھایا جائے گا، دیکھو ذرا، موڑو ادھر منہ. قالوا، پکار اٹھیں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، اللہ ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ جنت کی بات پڑھتے تو آپ جنت مانگتے، اور جب جہنم کی پڑھتے تو اس سے پناہ بھی مانگتے. تو اسی طرح جب جنت اور دوزخ سامنے نظر آنے لگے تو بھی یہی کچھ کرنا چاہیے. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، اب یہ آراف والے کچھ لوگوں کو آواز دیں گے جن کو وہ ان کے چہروں سے پہچانتے ہوں گے. یہ جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے، ان کے جانے پہچانے لوگ جو جہنم میں ہوں گے ان کو بلائیں گے، بات کریں گے ان سے. اور کیا بات ہوگی؟ قالوا، کہیں گے، ما اغنا عنکم جمعکم، تمہارا جتھا، تمہاری جماعت، تمہاری پارٹی، تمہارا گروہ، تمہارے ساتھی تمہارے کسی کام نہ آئے. ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، اور جو کچھ بھی تم تکبر کرتے تھے. ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کیا یہی ہے نا وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے فیضیاب نہ کرے گا. یعنی مسلمانوں کے بارے میں دوزخ والے کیا کہتے تھے؟ ہاں، یہ اتنے اچھے لوگ ہوتے تو پھر یہ دنیا میں اتنے مفلس کیوں ہوتے، یا ان کا مذاق اڑاتے تھے اور دعوے کرتے تھے کہ نہیں، ان کو جنت نہیں مل سکتی. فرمایا، وہ جن کو تم کہتے تھے نا تمہیں جنت نہیں ملے گی، وہ تو آج جنت میں پہنچے ہوئے ہیں. کیا ہوا تمہارے اس خیال کا؟ ان سے تو کہا گیا ہے، ادخل الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں. لا خوف علیکم، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا. ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوگے. آراف والوں میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اس سے اہم ترین ایک سبق ملتا ہے ہم سب کو، کسی بھی نیک یا برے عمل کو چھوٹا یا معمولی اور غیر مؤثر مت سمجھو. یہ مت سمجھو کہ اس سے کیا فرق پڑے گا. عموماً ہم غلط کام کر کے سوچیں اس سے کیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ چھوٹی سی بات ہے. معلوم نہیں کس چیز سے بخشش ہو جائے اور کس چیز سے پکڑ ہو جائے. امتحان تو امتحان ہے نا، آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا، ٹیسٹ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مشکل ہو یا آسان ہو، امتحان تو امتحان ہے، اس کا تو نام ہی کافی ہے. لیکن آخرت کا امتحان ہم کو امتحان کیوں نہیں لگتا؟ اس کے بارے میں سوچ کے ہمارے اندر امتحان کی فیلنگ کیوں نہیں آتی؟ کبھی آئی؟ کبھی پیٹ میں درد اٹھا آخرت کا سوچ کے؟ نہیں اٹھتا. چلو لکھیے، شاید ہی کبھی پڑھ لیں آپ دوبارہ اور یاد آ جائے. کیا میں اپنے کسی گناہ پر تنہائی میں بیٹھ کر واقعی روئی ہوں کہ میرا رب مجھ کو معاف کر دے؟ کیا اپنے کسی گناہ کے گناہ ہونے کا شدت سے احساس ہوا؟ اصل میں نا ہمیں اپنے گناہ کا احساس نہیں ہوتا, مشکل یہ ہے. ہم اپنے آپ کو اتنی ڈھیل دیتے, اتنی چھوٹ دیتے, ہم کہتے پھر کیا ہوا, کوئی بات نہیں. گناہ ایک بوجھ ہوتا ہے نا, لا تزر وازر وتن وزر اخرى. تو کچھ بوجھ جو ہیں ان کو ہم بوجھ سمجھتے نہیں, اس لیے اٹھانے میں کوئی قباحت بھی نہیں. مثلا ہمارے اپنے جسم پہ جتنا بھی گوشت چڑھتا ہے اس کا بوجھ ایسا نہیں محسوس ہوتا. ہاں اگر 10 کلو گھی کا ڈبا اٹھا کے چلنا پڑے تو وہ ایکسٹرا ایک الگ سے بوجھ محسوس ہوگا. تو دوسرے کی چھوٹی سی برائی اور گناہ بھی جو ہماری ذات سے الگ ہو وہ تو بہت بڑا لگتا ہے, اور اپنا سیروں وزن بھی محسوس نہیں ہوتا کیونکہ اپنے ساتھ جو چمٹا ہوا. گناہوں کا بھی یہی حال ہے, وہ ہمارے ساتھ ساتھ چمٹے ہوئے تو ہم کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہم نے کچھ اٹھایا ہوا بھی ہے.